50 languages. 93. 93. Vedlejší věty se zdá, jestli. Vedlejší věty se zdá, jestli. Nevím, jestli mě má rád. Nevím, jestli mě má rád. Nevím, jestli se vrátí. Nevím, jestli se vrátí. Nevím, jestli mi zavolá. Nevím, jestli mi zavolá. Zdali pak mě má rád. Zdali pak mě má rád. Zdali pak se vrátí. Zdali pak se vrátí. Zdali pak zavolá. Zdali pak zavolá. Ptám se, jestli na mne myslí. Ptám se, jestli na mne myslí. Ptám se, jestli má nějakou jinou. Ptám se, jestli má nějakou jinou. Ptám se, jestli mi lže. Ptám se, jestli mi lže. Zdali pak na mě myslí, zdali pak na mě myslí, zdali pak má jinou, zdali pak má jinou. Pochybuji o tom, že mě má opravdu rád. Pochybuji o tom, že mě má opravdu rád. Pochybuji o tom, že mi napíše. Pochybuji o tom, že mi napíše. Pochybuji o tom, že si mě vezme. Pochybuji o tom, že si mě vezme. Zdali pak mě má opravdu rád. Zdali pak mě má opravdu rád. Zdali pak mi napíše. Zdali pak mi napíše. Zdali pak si mne vezme. Zdali pak si mne vezme.